pagar seu desnome. Desorvallan los prados como sono, o tempo vai de parga a pastoriza. Vais enterrando suco a suco otono. Bueno, pues con música de Carmen Penín recibimos a Xulio Couchil. Muy buenas tardes, Xulio. Muy buenas tardes. ¿Qué buenas tal, tardes. Armando? Armando de compañía, ¿no? Sí, estamos aí cos dous. Que tal, miña reina, como vas? Ben, mellor que a ti non creo, eh? Bueno, estou paseando ahora mesmo por aquí pola, sí, pero... por as beiras rúas de Vigo. Ah, eso é o que quería que dixeras, amigo, Bueno. Decíanos Carmen Penín que estaba en Moaña e dicía que facía calor. Sí, sí. Acabo de pasar por un indicador que pon 22 grados. Sí. Son as 8 menos cuarto, sí. 22 grados son unha temperatura bastante... Sí. Non é... Pero bueno, aquí pois andamos... Bueno, aquí hai un pouco menos, pero vaya, frío non fai tampouco. Non, frío tampouco, pero esta mañá choveu ontem pola noite un pouco tamén. Sí, a eso. Que dices que chova non vai ben para a festa do pulpo aí. No. Bueno, agora dicen que xa non choverá máis. De momento, vai se manteniendo. Bueno, xa que está Xulo ao outro lado e todo eso, vamos comentando a feira do pulpo, non? Sí, bueno, claro. Xa acaba mañá. Xa acaba mañá, non? É que moi corto isto. Ah. Nada, hoxe... Da aquí nada comeza, bueno, a xente pode ir a cenar, sí, a tomar un vasiño de albariño con unha talliña de pulpo, despois habrá unha orquesta, e bueno, mañá xa acaba, estarán todo o día disfrutando da gastronomía de Galicia en Santa Coloma, e tamén habrá actuacións, evidentemente, de grupos galegos como é o noso, que era Iriños da Nosa Galicia, e remataremos coa orquesta e, como non, cunha gran queimada. Eso non pode faltar, e máis agora que fai un pouco de frío que decimos... Sí, ali no Parque de Europa, sí. Que sempre corre un pouquiño de aire. Sí. Eso vai, vamos, vai ir de mico. Pero hai carpas, si chove, hai claro. Non pasa nada. Xa estamos previstos por si acaso, porque miramos o tempo, e bueno... Claro. Hai carpas e podemos estar nas carpas. O único que, claro, tanta xente non sei se caberá. E o grupo de gaitas, non? Que? E o grupo de gaitas. E o grupo de gaitas. As gaitas non se poden mollar. Non. Aí está. Non, as gaitas non. Non se poden mollar, non? O sea que non é solamente pulpo, sino que tamén festa gastronómica ante de todo. De todo. Podes ofrecer de todo. Sí. Hasta, seguro que alguna lambotada tamén hai. Porque... Hombre. Seguro. Mira que non o preguntei, pero mañá xa te informarei. Muy bien, muy bien. Pues, habrá lambotadas por ahí. Seguro. Estaba hablando de lambotadas, escoité a entrevista que llevé a este Sairene. Non tiveste de que preguntar, porque resulta que Lucía Freitas sí. É unha grande da cociña, sí, pero sí. Sabedes que, según nos explicou, acordaste Armando, que explicounos que ela comezou unha... na cociña por culpa dos postres, é dicir, sí. Ela empezou porque lle gustaba facer postres, o sea, claro. non por os platos innovadores, sino polos postres. Sí. O sea, sei que bueno, faltalle os produtos, o produto do mar acompañalo con unhas filloas especiais ou algo así, non? Pero, xa alguna cousa preparará, xa verás ti. Seguro. Bueno, sí. Y, pero hola, foi Ana Pérez, que foi a que falou conosco, maravillosa, eh? Ana, non, entonces eu confundín o nome de Ana con Irene. Irene a pintora. A pintora, sí. Ana, a do sí, foro gastronómico. Confundín o nome, sí. A pintora, desde logo, xenial, eh? Sí. Ademais, eu cando vin os cadros e todo eso, cando teña isto que podes meterte en internet e tal, cando vin os cadros, os nomes e todo eso, digo, tens que fixarte e hai que ver esos nomes. E o sentimento que ten, por lo que fai. Sí. Que porque, moi importante. Hombre, cos cadros teñan, ves unhas que están como tertuleando, tertulia de reyes, cantos de mariñeiros, que son xente que está xunta e están cantando, en fin, xa, chacha do mar. Sí, bueno, en fin, eu quedei abraiado. Ademais, unha muller que, según vai por a rúa, eu penso que se nos vira aquí, xa nos facía un bofeto, nos facía un cuadro. Sí. A ver se un día. Bueno, e a ver se un día o traemos tamén, a ver se ven a espoñer aquí. Claro que sí. Bueno, pois, a verdade é que hoxe é un programa bastante completo, a máis acompañado da cultura que lle fixeste desde aí, Xulio. Ah, sí. Bueno, fixo un grande... Sí. Bueno, ¿no? Sí, ostras, sí. Foi, bueno. ¿Verdad? Eu pensaba, nun comento, digo, ai, madre mía. Pero bueno, foi... ao final sempre hai recursos. Sí, señor. Ahora, a nosa Laura xa ten... moito, por certo, falando de participacións e aportacións, se falache de revista, convenía que si Laura e alguén máis quere participar na revista de Lua Nova, pois que saiba que ainda, que ainda ten tempo de... Claro, sí, sí. Que se algún hai ointe quere escribir, ou chamar algo, o Centro Rosalía de Castro, pois tamén, evidentemente, sí. Poden participar todos. Sí, sí. Sí, hai un Facebook que pon Lua Nova, pode enviar os, sí. Os escritos, as fotografías, o que queiran. Sí, sí, o que te parece, sí. Bueno, o axudo xa lle mandei en pre que mo corrixira, sí. O meu encerellado. Moi ben. O novelo... Este ano de que nos vas a falar? Bueno, falta má fotografía que, pero bueno, xa teño eu xa. Vamos a falar de Orres. Bueno, fago un pequeno semblante de Orres. Un gran símbolo de Galicia. Sí, o que é un dos grandes símbolos. Pero xa teño. Ten varios nombres, nas zonas de Galicia, sí. Ten varios nombres. Sí, Orreo. Orreo, Cabaceiro, Canastro. Palloza, non? No. Palloza xa non é tan bueno, Orreo. É máis asturiano. Sí, é máis asturiano, que son os que hai pola zona onde son eu. Son galego-astur. Solamente hai unha pequena diferencia que é, dixéramos, no balcón. Vale, vale. Sí. Pero nada máis. Despois o resto é igual. En Asturias xa mañas paneras. Paneras. Bueno, pero bueno, os mellores son os nosos. Por lo menos os curas facíanos ben grandes, non? Sí, bueno, anda que os curas. Que lle pregunte, que vayan a Carnota que miren. Exactamente. Pois anda que non se vean a dos curas. É o que guardaban aí dentro. Había que ver guardarían. Sí, señor. Sí. E aparte de eso, bueno, pues vai así. E entón, pois... como dixen, xa lle mandei un ese encerellado, xa lle... O Xulio, non? O corrector. Sí. Bueno, eu axudo un pouco. Canche faena, Xulio? No, eso, todos aportamos un chisquiño. Como dicía a Carmen, hai un chisquiño, sí. O que máis o que menos, pois, sí. Aporta o granciño de area. Bueno, ya hai o resultado, vamos lo tendo así, non? Así despois veñen xente como Laura, que lle gusta a nosa empente. Exactamente. Home, por suposto. Será o que nos deixemos aí, non? É unha pequena semente, pero bueno, seguro que sairá ben. Eso, poño, hombre, ten que seguir. Sí. Bueno, aí, cando pensas a voltar? Porque xa te están votando de menos. Mércores, non me dan permiso hasta máis que... No. Hasta o mércores. Solamente hasta o mércores. Sí. Bueno. Mellor casi o sábado que ven xa estás aquí. Sí. Si Deus quer, sí. Xa sí. Veremos. A ver, bueno, pues ya, bueno, mañá, pois... Si non, xa sei que teño unha boa sustitución. Vos xa este xa un bon traballo, por non, tanto... Non, que senté non é o mismo. bueno, intentamos... Todos aportamos un chisquiño. Bueno, vos, cada un fai o que pode. Bueno, como é claro, sí. Que mañá, pois, vamos facer, vou facer de tixurado. Sí. De verdad. A partir das 6 da tarde. Tócache, bueno, sí. Vou intentar a ver se levo a de Moaña que ven esta noite, xa está voando de Vigo pa aquí, pois a ver se ven, a ver, e a levo de xurado. Que te acompañe a facer degustación, claro. ¿No? Claro, que me acompañe. Vale. Pois, eso, fotografías a colgarlas para que a xente saiba que facemos cousas interesantes. Exactamente. Veña. Pois, moi ben, Xulio. Que acabes de pasar unhas felices mini vacacións, vale, pola nosa terriña, que volvas pronto con moitas ganas de... Non? De facer radio. De facer radio, de seguir aquí connosco. Muy ben, graciñas. Unha aperta. Vale, xa vos levarei algunha alambotada. Muy ben, gracias. Graciñas. Hasta logo. Hasta logo. Bueno, pues despedimos a Julio con música. Sí. Nada, xa queda, pois, nada, un minutinho escaso queda de Sempre en Galicia. Así que, señoras e señores, o sábado que ven, pois, máis e mellor. Que hoxe estuvo a punto de ser bon, de estar ben feito, sí, pero para o sábado que ven, vai ser mellor. Así que, apertas e dico sábado que ven. Ata vindeira semana.